186 वां सर्ग। इस सर्ग में सब कुछ ब्रह्मा ही है, यह सिद्धांत अटल किया जाता है और ब्रह्मा जी के संकल्प से वर और शापों की अर्थसिद्धि अटल की जाती है। पहले कुंददंत द्वारा वर्णित मायाश्बल ब्रह्म तत्व को दृढ़ कर श्री वशिष्ठ जी मायारहित शुद्ध ब्रह्मा का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हुए, ऐसा कहते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, कुंददंत के यों कहने पर परम श्लाघनीय भगवान श्री वशिष्ठ मुनि जी ने यह परमार्थोचित वचन कहा। एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हर्ष की बात है कि इस महात्मा के शास्त्र के श्रवण से उत्पन्न ज्ञान की पूर्णता हो चुकी है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा ही है, यह बात हस्ताम्लकवत देखता है। केवल भ्रांति मात्र स्वरूप यह विश्व जन्मादिरहित ब्रह्मा इसे मालूम होता है। आत्म भ्रांति भी इसे शांत एक और निर्विकार ब्रह्मा ही प्रतीत होती है। 2-3 शबल ब्रह्म निष्कर्ष दृष्टि से इसने जो यह वर्णन किया है वह भी उचित ही है, ऐसा कहते हैं। जो जैसे जिसके द्वारा जिस अधिकरण में जिस प्रकार का जब तक जिस काल में जिससे होता है वह वैसे उसके द्वारा उस अधिकरण में उस प्रकार का तब तक उस काल में शिव शांत जन्मादिरहति मौन अमौन अजर सर्वव्याप्त सुशून्य अशून्य आद्यंत शून्य अक्षय ब्रह्मा ही है। 4-5 वर्टिकल बार मायाश्बल चित्त के द्वारा जिस जिस अवस्था का संकल्पातिशय किया जाता है वह वह अवस्था। पेज 765 सर्ग 186 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। जल से सींची गई लता की तरह सहस्रों शाखाओं को प्राप्त होती है। ब्रह्मांड ही परम अणु है क्योंकि वह चिदाकाश के मध्य में स्थित है और परमाणु ही ब्रह्मांड है क्योंकि उसमें सारा जगत व्याप्त है। 6-7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जगत के ही ब्रह्मा होने का फल कहते हैं। 2485 इसलिए यह समस्त जगत चिदाकाश आदिमध्यरहित अखंड सौमय और मोक्षरूप है। आथ जिसका शरीरादि वैचित्र्य रूप बंधन अस्त हो चुका है ऐसे तुम निरामय आत्मस्वरूप ब्रह्मा ही होकर स्थित रहो। व्यवहार में तो ब्रह्मा स्वयं दृश्य है, स्वयं दृष्टा है, स्वयं चेतन है, स्वयं जड़ है, स्वयं सब कुछ है और स्वयं कुछ नहीं भी है। वास्तव में तो वह अद्वितीय स्वप्रकाशानंद एकरस आत्मा में ही स्थित है। 8-9 यह ब्रह्मा जगत पर आत्मचिदाकाश में जहाँ जैसा रूप धारण करता है वहाँ अपने स्वरूप को न छोड़ता हुआ वैसा ही हो जाता है। ब्रह्मा अपनी माया से दृश्य जगत में उत्पन्न हुआ, इससे ब्रह्मा और जगत यों द्वैत की सिद्धि नहीं समझनी चाहिए क्योंकि वह तो यथावत अविकृत ही है। शून्यत्व और आकाश की तरह ब्रह्मा और जगत इन दोनों को एक ही समझो। दृश्य जगत ही परम ब्रह्मा है और परम ब्रह्मा ही दृश्यता है। यह न तो शांत है, न अशांत है, न आकृति विहीन है और न आकृति वाला ही है। 10-12 प्रतीयमान देहादि आकृति का कैसे अपलाप करते हैं, इस शंका पर कहते हैं। जिस प्रकार प्रबोध होने पर जागने पर स्वप्नादि निराकार भासते हैं वैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर यह देह भी निराकृति भासता है। केवल संवित्र स्वरूप साकार और स्वानुभूत होने पर भी जैसे स्वप्नादि असन्मय हैं, वैसे ही देह भी असत ही है। 13 संवित का भी जड़ स्थावरता में दृष्टांत देते हैं। जैसे चेतन स्वरूप वाला संवितमय जंतु भी निद्रात्मा होकर जड़ हो जाता है उसी प्रकार यह स्थावर नामिका संवित भी जड़ हो जाती है। 14 चित्त के स्थावर भाव की प्राप्ति के अनंतर जंगम भाव में अभिव्यक्ति में दृष्टांत देते हैं। जैसे सुषुप्तात्मा जीव स्वप्न और जागृत को सैकड़ों जगतों की कल्पनाओं से जाता है, वैसे ही चिति स्थावरत्व रूप जड़ से जंगम स्वरूप चित्व को प्राप्त होती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जीव की कितने समय तक स्थावरत्व और जंगमत्व की स्थिति रहती है? इस प्रश्न पर कहते हैं, मोक्ष होने तक जीव की यह स्थिति भूमि, जल, वायु, तेज और आकाश में स्वप्नतुल्य आकाश स्वरूप शून्य रूप लाखों जगतों के साथ भासती है। जैसे मनुष्य निद्रा स्थिति का ग्रहण करता है, वैसे ही चिति जड़ता का अपने में आरोप करती है, फिर भी उसका चितित्व अव्याहत ही रहता है। वह अध्यस्त जड़ता से अपने में जड़ता का आरोप नहीं करती, वास्तव में जड़ता को प्राप्त नहीं होती। जैसे चिति जाड्य वेदन वेत्ता जीव के प्रति स्थावर शरीर बनाती है, वैसे ही चिति जाड्य वेदन वेत्ता जीव के प्रति जंगम शरीर भी बनाती है। 16-18 वैसा करने पर भी जीव के प्रति अपने स्थावर और जंगम शरीर बनाने पर भी चित्त का भेद नहीं होता, किंतु महाचित का अपने में अध्यस्त सब अचेतन और चेतन नख पैर आदि के समान अवयव रूप। पेज 766। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धी हैं, ऐसा कहते हैं। 2486। सात जैसे पुरुष के नख पैर आदि एक ही शरीर हैं, शरीर के अवयव हैं, वैसे ही चित्त का स्थावर और जंगम एक ही अमूर्त शरीर है। आदिम सृष्टि में हिरण्यगर्भ का, ब्रह्मा का, प्राथमिक सृष्टि में हेतुभूत संकल्प होने पर चित्त का जगत नाम का जो रूप जिस तरह प्रथा को प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, वह इस समय भी वैसे ही स्थित है। इस तरह चिरकाल से जड़ के रूप से यद्यपि वह स्थित है, तथापि चिन्मय होने के कारण अप्रतिघ अमूर्त शांत ज्योंकात्यो स्वरूप से स्थित कुछ भी प्रथा को नहीं प्राप्त हुआ। अथ वह अप्रथित है, यों उसके अपवाद द्वारा सृष्टि का अंत कहा जाता है। 19-21 इस प्रकार सृष्टि मात्र की त्रिकाल में असत्ता होने के कारण उसकी आदि और अंत कल्पना भी मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न प्रपंच की सुषुप्ति आदि प्रबोधांतता निद्राकोष्ठ के अंदर ही कल्पित होती है, न कि प्रबोधकोष्ठ के अंदर, वैसे ही सुघन निद्रा वाली चिति के सुषुप्ति स्वप्नकोष्ठ से ही सृष्टि का यह आदि है, यह अंत है, यो आदि अंत का भान होता है। वास्तव में असत सृष्टि का आदि और अंत क्या हो सकता है? चूंकि मुझ ज्ञानी के प्रति अद्वितीय अखंड आदि और अंत से शून्य जन्मनाशविहीन परमार्थ घन ही है, अथ सृष्टि स्थिति और प्रलयों का नाम भी नहीं है, उनके रूप की बात तो दूर रही। 22-23 भ्रांतिवश दिखाई दे रहे सृष्टि स्थिति और प्रलय आदि का अस्तित्व नहीं है, जैसे चित्रलिखित चित्रवधु चित्र से व्यतिरिक्त नहीं है, वैसे ही दृश्यमान यह सृष्टि स्थिति प्रलय रूप जगत आत्मा से अन्य नहीं है। जैसे चित्रकार द्वारा बनाई जाने वाली चित्रलिखित सेना बुद्धिस्ट चित्र से भिन्न नहीं है, वैसे ही मूत सर्गता सृष्टि भी सृष्टा की चित्ततादशा में नाना प्रतीत होती हुई भी अनाना ही है। 24-25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यद्यपि चिद्घन निद्रारूप अविद्या विभागहीन है, तथापि वह सुषुप्ति रूप आवरण से वास्तविक स्वरूप भूत भी मोक्ष नाम से प्रसिद्ध भाग को चुरा लेती है, यानी उसके अस्तित्व का अपलाप कर देती है। इतना ही नहीं करती, प्रत्युत चित्त बनकर वह इस जागृत भाग और स्वप्न को दिखलाती है। 26 यह प्रलय है, यह सृष्टि है, यह स्वप्न है, यह जागृत है, ये सब प्रज्ञान घंतारूप सुषुप्ति वाले आत्मसूर्य के इस तरह के विभिन्न प्रकाश हैं, स्फुरण हैं। उनमें चित्त निद्रा का उद्भूत वासना वाला जो स्वप्न भाग है, वही उपाधि रूप अंश की प्रधानता से चित्त कहा गया है। चिदंश की प्रधानता से जीव हो वही देवता, असुर मनुष्य आदि अधिकारियों के शरीरों का दृष्टा होकर तत्वज्ञान से चित निद्रा को हटाकर मुक्त होता है। चौथी और पांचवी भूमिकाओं में ज्ञात हुआ वही जब छठी भूमिका में स्वयं सुषुप्ति होता है तब सातवीं भूमिका में मुक्ति की अभिलाषा करने वाले पुरुषों द्वारा मोक्ष कहा जाता है। 27-29 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन देवता असुर मनुष्य आदि स्वरूप चित्त देवता असुर मनुष्य आदि के भेद से कितना बड़ा है और उसके अवयवों की बनावट कैसी है, चित निद्रा कैसी है और उसके पेट में जगत कितना बड़ा और कितने समय तक रहता है एवं स्वात्म दर्शन कैसे होता है। वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स चित्त को आप मनुष्य देवता असुर स्थावर स्त्री हाथी पर्वत भूत प्रेत पिशाच आदि पक्षी कीट पतंग आदि और राक्षस जानिए, उसका प्रमाण भी आप अनंत जानिए, जहाँ पर परमाणु से लेकर ब्रह्मादिस्थावरात्मक हजारों जगत समाते हैं। 31-32 वर्टिकल बार पेज 767 186 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। चित्त के विपुलत्वातिशय को भी अनुभव में आरूढ़ कराते हैं। 2487 ऊपर की ओर दृष्टि फेंकने पर जो यह सूर्यमार्ग से ऊपर ध्रुव अंधकारादि प्रदेश में चाक्षुष ज्ञान जाता है, इतने बड़े प्रमाण वाला चित्त है, यों उसकी निहसीमता और निर्मल आकृति सबके अनुभव से सिद्ध हैं। यह चित्त का उग्र असहनीय संसार दुःखमय होने के कारण उग्र रूप है। इसी समष्टि स्वरूप चिद्रूप के अंदर भुवन समृद्धियाँ जब ब्रह्मांड आदि की कल्पना द्वारा आती हैं तब सृष्टि होती है, उसे हम लोग चित्त से आई हुई कहते हैं। चित्त को ही ज्ञानी लोग जीव जानते हैं, वह आदि अंतविहीन व्यापक है। अतएव वह जैसे आकाश घड़ों में रहता है वैसे ही सकल देहों है में रहता है। व्यष्टि रूप से देह से उत्क्रमण होने के कारण ब्रह्मा की इच्छा से देहों में नहीं भी रहता है। 33-35 वर्टिकल बार हे वत्स, जैसे नदी का धारा प्रवाह नीचे ऊंचे भूमि भागों को ग्रहण करता है और उनका त्याग भी करता है, वैसे ही मन विविध शरीरों को ग्रहण करता है और उनका त्याग भी करता है। जैसे यह मरुभूमि है जल नहीं है, इस ज्ञान से मरुभूमि में जल की प्रतीति शांत हो जाती है, वैसे ही आत्मा के परिज्ञान से इसकी यह देहादिभ्रांति शीघ्र शांत हो जाती है। 36-37 इस प्रकार सकल जगत गर्भित मन की परमाणु रूपता ही है ऐसा कहते हैं। जगत में जलांतर्गत सूर्य किरणों में सबसे छोटे अणु का जो प्रमाण प्रसिद्ध है वही चित्त का परिमाण है, वही जीव है, क्योंकि बालाग्रशत भागस्यष्टधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते, ऐसी श्रुति है। इसलिए पुरुषों के जीवों के अंदर जगत स्थित है। 38 वर्टिकल बार इस प्रकार जीव और जगत के भेद का भी परिमार्जन हो गया ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न भूमियों में जो कुछ भी दृश्य है वह सबका सब चित्त ही है, वैसे ही जागृत जगत में भी जो कुछ भी दृश्य है वह संपूर्णतया चित्त ही है, वही जीव है। इसलिए जगत और जीव में कौन भेद है? 39 जीव और जगत का अभेद सिद्ध होने पर जगत की चिन्मात्रता भी अपने आप सिद्ध हो गई ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में सकल पदार्थ समूह चित ही हैं और जैसे सुवर्ण में कुंडल कटक आदि रूपता सुवर्ण ही है, वैसे ही यह संपूर्ण पदार्थ राशि चित ही है। यदि इसे चित्त से भिन्न मानो तो इसमें सत्ता और स्फूर्ति का लाभ न होने के कारण यह अलीक मिथ्या हो जाएगी, इससे व्यतिरिक्त पदार्थता ही सिद्ध न होगी। 40 वर्टिकल बार जैसे सागर रूप एक प्रदेश में एकत्र होकर स्थित हुई ही जलराशि फेन बुबुद लहर आवर्त आदि पृथक रूप से स्फुरित होती है, वैसे ही ब्रह्मा में भी नित्य स्थित अभिन्न दृश्य रूप चितियां पृथक रूप से स्फुरित होती हैं। 41. उनकी ब्रह्मा से अभिन्नता में जल द्रवता का दृष्टांत देते हैं। जैसे सागर में सागर कुक्ष स्थित जलराशि द्रव रूप से स्फुरित होती है, वैसे ही अभिन्न पदार्थ राशियां परम ब्रह्म में स्फुरित होती हैं। यथास्थित जगद्रूप प्रतिमाओं की अत्यंत शून्यता को धारण करने वाला चित्रपी यह स्तंभ अटल होकर खड़ा है, जो आद्यंत विहीन है। स्वप्न भूमि के तुल्य संविदाकाश में यथास्थित यह सारा का सारा विश्व अपने शांत निर्मल स्वरूप का त्याग किए बिना स्थित है। 42-44 वर्टिकल बार सर्ग पेज 768 2488 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। कैसे शांत है, कैसे अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता है, इस आशंका पर कहते हैं, इन विश्व और संवित की परस्पर समता, सत्यता, सत्ता, एकता, निर्विकारता पांच प्रकारों से भेद की प्रतीति न होने के कारण वह शांत है और आधाराधे भाव से स्तंभ और प्रतिमा के तुल्य थोड़ा बहुत भेद का आभास होने से वह स्वरूप का त्याग नहीं करता। यह अर्थ है 45 वर्टिकल बार विश्व और संवित में प्रातिभासिक भेद है, वास्तव में तो भेद का अभाव है, ऐसा कहते हैं। स्वप्न और संकल्प के संसार की तरह वर और शाप से नंदी और नहुष के देवत्व और सर्पत्व प्रतिभान दृष्टियों का तालाब सागर और नदी के जलों की तरह व्यवहार योग्य भेद है, परमार्थतः भेद नहीं है। 46 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन वर और शापरूप अर्थ संवित में कार्यकारणता कैसे हो सकती है, उपादान के बिना कार्य हो ही नहीं सकता, इसे आप कृपा कर कहें। नंदी के मनुष्य शरीर में देव शरीर का उपादान भूत चंद्रामृत नहीं है, इसी तरह चंद्रामृत रचित नहुष के देव शरीर में सांप के शरीर के उपादान भूत सर्प अंडे आदि नहीं हैं। उपादान के बिना संसार में कहीं पर भी कार्य नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में वहां दोनों जगह नंदी और नहुष में देवता और सर्प के शरीर की सिद्धि कैसे हुई, यह श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का आशय है। 47 वर्टिकल बार निरावरण ज्ञान वाले भगवान श्री शंकर और अगस्त्यादि ऋषियों की सत्य संकल्प अवच्छिन्न चिति ही वहां पर देव और सर्प के शरीर रूप से विवर्तित होती है, इसलिए विवर्तवाद में इस आक्षेप का अवकाश ही नहीं है। यो उत्तर देने के लिए श्री वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे सागर में जलराशि का स्फुरण होने पर आवर्तकती होती है, वैसे ही अत्यंत अवदात निर्मल यानी तत्वज्ञान से खूब विमृष्ट होने के कारण अत्यंत निर्मल चिदाकाश का सत्य संकल्पानुसारी जो स्फुरण है वही जगत कहा जाता है। यह बात मैं अनेक बार कह आया हूँ। 48 विधाता की आत्मचिति में समुद्र में जलराशि की तरह जगत भावों का अकस्मात भान होता है, जो चिदात्म स्वरूप ही हैं। उन भानों का सोकाम्यत तदैक्षत समकलुपता द्यावा पृथ्वी इत्यादि श्रुतियां और मनीषी ऋषि लोग संकल्प आदि नाम कहते हैं। 49 दीर्घकाल से अभ्यास से विचार से शत्रुमित्र आदि में समदर्शन से देवता की जाति की सात्विकता से और सात्विक निर्मल स्वरूप से सम्यक ज्ञानवान अतएव वास्तविक अर्थ को देखने वाले ज्ञानी पुरुष की बुद्धि द्वैत और ऐक्य से वर्जित चिन्मात्र रूप होती है। निरावरण आवरण रहित विज्ञानमयी ब्रह्मरूपिणी चिति का एकमात्र संवित प्रकाश ही शरीर है, उसके अतिरिक्त उसका कोई शरीर नहीं है। आवरण शून्य विज्ञान वाला पुरुष शांत अपने आत्मस्फुरण रूप संपूर्ण संकल्प मात्र को सकल रूप से देखता है, उस सबको परमार्थ अभिन्न देखता है, यह उसके संकल्प की सत्यता में उत्पत्ति है। जैसे हमारा संकल्पन घर संकल्प मात्र है, जैसे स्वप्न का शहर संकल्प मात्र है, वैसे ही इस प्रकार के यानी निरावरण ज्ञान वाले ब्रह्मा का चारों ओर दिखाई दे रहा यह सारा जगत संकल्प मात्र ही है। इस प्रकार दूसरा भी अपने संकल्प में श्रेष्ठ निरावरण आत्मा ही यों जैसे जैसे जिसका संकल्प करता है उसके प्रति वह वैसा वैसा होता है। जैसे बालक संकल्पनगर में शिलाओं के उड़ाने का जिसमें स्वाधीन नियंत्रण है अनुभव कर शीघ्र ही उसे सत्य समझता है, वैसे ही हिरण्यगर्भादि निरावरण आत्मा में भी। पेज 769, सर्ग 186, श्री योगवासिष्ठ महारामायण। अपने संकल्प रूप इस त्रिजगत में वर शाप आदि को अपने से अभिन्न सत्य जानता है। जैसे संकल्पनगर में अपनी कल्पना से बालू से तेल निकलता है, वैसे ही यहाँ पर ब्रह्मा के संकल्प रूप जगत में सृष्टि के संकल्पों से कल्पनावश हिरण्यगर्भादि आत्मा से वर शाप आदि अर्थ की बिना उपादान कारण के सिद्धि होती है। जिसके ज्ञान का आवरण नहीं हटा उसकी भेद बुद्धि शांत नहीं होती, इसलिए द्वैत के संकल्प से उस अज्ञानी के वर शाप आदि अर्थ सिद्ध नहीं होते। 50, 59, 2489। निरावरण ज्ञान वालों की कल्पना वैसी दूसरी कल्पना का उदय होने तक नहीं मिटती, यह कहते हैं। निरावरण ज्ञान वाले ब्रह्मा की जिस कल्पना की पहले जड़ जमी वह आज भी ज्यों की त्यों स्थित है, तब तक ज्यों की त्यों रहेगी जब तक अन्य कल्पना द्वारा प्रयत्न से परिवर्तित नहीं होगी। 60 वर्टिकल बार निर्वयव निरावरण ज्ञान वाले में उससे विपरीत सावयव और सावरण ज्ञान वर शाप आदि कल्पना कैसे रह सकती है? इस प्रश्न पर कहते हैं, अव्यवशून्य ब्रह्मा में द्वित्व और एकत्व वैसे ही स्थित है जैसे कि सावयव वस्तु में विचित्र अवयवों का क्रम स्थित रहता है। 61, तब तो निरावरण ज्ञान शून्य केवल उग्र तपस्वियों के वर शाप आदि मोघ निष्फल होंगे। इस आशय से कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन्, निरावरण ज्ञान से शून्य केवल उग्र तप आदि धर्म करने वाले तपस्वी जैसे क्रोधवश शाप और अनुग्रह से वर आदि देते हैं, वैसा मुझसे कहिए। 62, उनके भी वर और शाप आदि की सत्यता हो। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के संकल्प से ही उनकी मोघता निष्फलता नहीं होती है, यह उत्तर देने के लिए श्री वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, चूंकि आदिम सृष्टि में ब्रह्मा ब्रह्मा में जिसका संकल्प करता है वह उसी का अनुभव करता है, इसलिए सबकी ब्रह्मता है, उसका ब्रह्मता का प्रतिबंधक अन्य नहीं है। 63 वर्टिकल बार चूंकि यह प्रजापति ब्रह्मा अपने को ब्रह्मा जानता है, इसलिए यह ब्रह्मा ही है। जैसे जल से द्रवत्व भिन्न नहीं है, वैसे ही यह भी ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। श्रुति भी कहती है, तद्यो यो देवाना प्रत्यबुद्ध्यत स एव तद्भवत इत्यादि। 64, यह प्रथम प्रजापति जो जो संकल्प करता है शीघ्र वह वैसा ही हो जाता है, उसी की कल्पना यह जगत है। 65, वह कल्पना कैसी है? यह बताते हैं, आधार रहित निरालंब चिदाकाश ही अपने स्वरूप में जगत से भासमान होता है, जैसे कि किसी दूषित दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में वर्तुलाकार केशों का गुच्छ या मोतियों की पंक्ति दिखती है। 66 वर्टिकल बार उस प्रजापति ने ब्रह्मा ने विविध प्रजा धर्म दान तपस्या गुण और ज्ञान का उपदेश करने वाले वेद शास्त्र तथा पंचभूतों का संकल्प सृष्टि किया है। 67 वर्टिकल बार उस प्रजापति ने यह भी कल्पना की कि वेदवेत्ता तपस्वी लोग वादों से अथवा स्वाभाविक वृत्ति से जो कहें वह शीघ्र ही हो जाए। 68 वर्टिकल बार इस प्रकार समग्र वस्तुओं के भिन्न भिन्न स्वभावों की भी उसी ने रचना की है, यह कहते हैं। इस ब्रह्मा की चेतनता, आकाश की सच्छिद्रता, वायु की सचेष्टता, अग्नि की उष्णता, जल का द्रवत्व, भूमि का काठिन्य आदि सब उसी ने रचा है। 69 पेज 770 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इस प्रकार यह सब कल्पना प्रजापति रूप चिदाकाश की ही रचना है, यह कहते हैं। इस चिदात्मा का ऐसा स्वभाव है कि आकाशात्मा भी यह जो जो विचार करता है, सत्य संकल्प होने से उस सब का शीघ्र ही तुम्हारे, मेरे और उसके सदृश अनुभव करता है। वह चिदाकाश जिस वस्तु को जैसा समझता है, वह वस्तु पूर्ण रूप से वैसी ही हो जाती है, जैसे स्वप्न में तुम हम आदि स्वप्न पदार्थ हो जाते हैं। सद आत्मा भी वह असदरूप जगत स्वरूप हो जाता है। 70 71 जिस प्रकार संकल्पनगर में शिलानृत्य भी सत्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा के अधिकार रूप प्रारब्ध को भोगने के लिए अभीष्ट संकल्पनगर रूप यह जगत भी सत्य है। 72 श्रेष्ठ पुरुष के संकल्प से जन्य वर्षापादि को लोग उसके विपरीत संकल्प से क्यों नहीं उलट सकते, इस पर कहते हैं। शुद्ध चित स्वभाव वाले प्रजापति आदि ने जो जाना है और जो जैसा है, उसे कीड़े की तरह अशुद्ध कोई पुरुष अन्यथा करने के लिए समर्थ नहीं है। 73 अशुद्ध स्वभाव वालों को अस्वतंत्र कल्पनाओं के अभ्यास की दृढ़ता रहती है, इससे भी तद्विरुद्ध कल्पना की स्वतंत्रता उनमें नहीं है, इस आशय से कहते हैं। जिसे जागृत काल में मैं लोहों की सिकड़ियों से जकड़ा हुआ हूं, ऐसा दृढ़तर संस्कार है वह जैसे स्वप्न में भी अपने को लोहे की सिकड़ियों में जकड़ा हुआ देखता है, वैसे ही वर्तमान जागृत में भी यह सब सत है। यो बार बार अभ्यस्त को ही संवित देखती है, अनभ्यस्त यह असत है, यह नहीं देखती। 74 वर्टिकल बार इसी प्रकार कल्पित त्रिपुटी वेश से स्फुरण होने पर भी चित्त का उदासीन साक्ष्य स्वभाव से भी सर्वदा स्फुरण होता ही है, यह कहते हैं। चिदाकाश चिदाकाश में स्फुरित हो रहे एक इस अपने दृष्टादृश्यात्मक स्वरूप को देखता हुआ सर्वदा प्रकाशित होता है, वह उससे भिन्न नहीं है। 75 वर्टिकल बार साक्षी चैतन्य त्रिपुटी की दृष्टा दृश्य और दर्शन की व्याप्ति के बल से ही उसकी सत्ता का संपादक है, यह कहते हैं। एक चित्सत्ता के उपजीवी होने से दृष्टा और दृश्य एक ही है, क्योंकि चिदाकाश सर्वव्यापी है। इसलिए जो जो इच्छित पदार्थ जहां दिखे वह वहां सर्वदा सत ही है। वायुश्रीरवर्ती स्पंदन की तरह तथा जलांगवर्ती द्रवत्व की तरह जैसे ब्रह्मा में ब्रह्मत्व अर्थात जगदाकार से परिणत होने में हेतुभूत माया शक्तिमत्व है, वैसे ही जन्मरहित इस विराट के अंग से उत्पन्न यह जगत है। 76 77 वर्टिकल बार पहले तो बार बार ब्रह्मा में जगत अध्यस्त है ऐसा कह चुके हैं, अब यह जन्मरहित विराट का अंगवर्ती है, यह कैसे कहते हैं? इस शंका पर कहते हैं। 2490 विराट पर ब्रह्मा ही मैं हूं, विराट पर आत्मा का देही जगत है। ब्रह्मा और जगत में शून्यत्व और आकाश की तरह कोई भेद नहीं है। जैसे पर्वत से गिरने वाले झरने में जल की विचित्र कणपंक्तियां गिरती हैं और ऊपर उछलती हैं, वैसे ही विचित्र देश और काल भी इस ब्रह्मा में ही आविर्भूत और तिरोहित होते दिखाई देते हैं। 78 79 वर्टिकल बार जैसे कल्प पर्यंत एक ही धारा से गिरकर जलकण जो मन बुद्धि आदि से रहित हैं, 1 पेज 771 सर्ग 186 श्री योग वासिष्ठ महारामायण करोर भेदों में विभक्त होकर भी फिर अपने एक प्रवाह रूप में ही भासते हैं, वैसे ही विचित्र ब्रह्म संवित जगभेद भी आत्मा से निकलकर करोड़ों भेदों में विभक्त होकर फिर स्वात्मा में ही भासती हैं। 80 वर्टिकल बार केवल इतनी ही विशेषता है कि कणपंक्तियां मनोबुद्धि आदि से वर्जित है, किंतु उन ब्रह्म संविदों ने तो स्वस्वदेहों में मनोबुद्धि आदि की स्वयं कल्पना करके जलों की द्रवता की भांति सर्ग की शोभा को भोग्य रूप से स्वीकार किया है। वर्टिकल बार 81 मनोबुद्धि आदि कल्पना का त्याग होने पर तो जगत अज्ञान मात्र पर्यवसित होता है, इस आशय से कहते हैं। इस प्रकार मनोबुद्धि आदि विक्षिप्त अज्ञान स्वरूप दुर्बोध से यह जगत है। अज्ञान से रहित मेरी दृष्टि में तो यह सारा जगद्रूपी कर्म कारण हित द्वैतविहीन अनुत्पन्न त्रिकाल में अनुत्पन्न केवल ब्रह्मा ही है। वर्टिकल बार 82 इस शरीर में मृतावस्था जिस तरह मनोबुद्धि आदि रहित ही अनुभूत होती है, पत्थर आदि में जड़ सत्ता जैसी है, वैसी ही परमात्मा की भी मनोबुद्धि आदि रहित निर्विक्षेप सत्ता समझनी चाहिए। 83 इस प्रकार सृष्टि और प्रलय ये दोनों अज्ञान निद्रा के अवान्तर भेद हैं, यह कहते हैं। जैसे सुंदर गाढ़ निद्रा में सुषुप्ति और स्वप्न स्थित है, वैसे ही सृष्टि और प्रलय के आभास भी ब्रह्मा में स्थित हैं। 84 सृष्टि में तो सूर्यादि प्रकाश वर्तमान है, किंतु प्रलय तो तमोरूप है, अथ परस्पर विरुद्ध ये दोनों एक ब्रह्मा में कैसे स्थित हैं? इस शंका का निराकरण करते हैं। जैसे एक ही निद्रा में स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में प्रकाश और अंधकार का भान होता है, वैसे ही परब्रह्म में सर्ग और प्रलय का भान भी होता है। 85 वर्टिकल बार चित्त में ही जड़ और अजड़ भेद की कल्पना में भी स्वप्न ही दृष्टांत है, यह कहते हैं। जैसे मनुष्य निद्रावस्था में निष्पाषाण की स्थिति का अनुभव करता है, वैसे ही परमात्मा भी इस जड़ पदार्थों की स्थिति का अनुभव करता है। 86 वर्टिकल बार 2491 चेतन में जाड्यानुभव की अप्रसिद्धि का वारण करते हैं। जैसे विषयांतर में आसक्ति वाले पुरुष के अंगुष्ठ या अन्य अंगुली से पवन धूप या धूली का स्पर्श होने पर उत्पन्न हुआ भी अनुभव अनुत्पन्न प्राय ही होता है, यह प्रसिद्ध है। वैसा ही पाषाण आदि में विद्यमान भी अविद्यमान प्राय अनुभव जड़तारूप है। 87 ऐसे ही जड़ को भी चेतन भाव का अनुभव प्रसिद्ध है, यह कहते हैं। आकाश पत्थर जलादि को जैसे विराट देहभाव में अथवा तत्तद्धिष्ठात्र देवता देहभाव में अनुभव होता है, वैसे ही प्रलयकाल में चित्तादि से रहित हम लोगों को आज यानी सृष्टिकाल में नाना प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। वर्टिकल बार 88 अखंड काल में ब्रह्मा के दिन भेद रूप जो कल्प हैं उनमें जैसे हमारे असंख्य दिन रात्रि की प्रतीति होती है, वैसे ही परब्रह्म में असंख्य सृष्टि और प्रलय संविदों का भान होता है। जिस प्रकार एकमात्र जल स्वभाव वाले समुद्र में स्वभाव से ही आवर्त और तरंग वलय आदि का स्फुरण होता है, उसी प्रकार विषयों का दर्शन उनका मनन उनका भोगरूप अनुभव और एक पेज 772 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। उनकी एषणा राग उनकी प्राप्ति की इच्छा आदि विक्षेपों से निर्मुक्त स्वरूप शांत परमपद में यह प्रलय और सृष्टि का पुंज भी स्वभाव से ही भासमान होता है। प्रमाण से तत्वदर्शन हो जाने पर वह स्फुरित नहीं होता। 89 वर्टिकल बार 186 सर्ग समाप्त।